ต่อไปนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมฟังธรรมะประกอบการปฏิบัติธรรมท่านก็นั่งให้สบายเข้าที่นั่งเข้าสมาธิเลยก็ได้หรือนั่งพับเพียบตามความถนัดในการนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายตรงนี่เป็นท่าที่ไม่หนักไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเออเป็นส่วนตรงของประสาทของข้อกระดูกอันหลังไม่กดไม่เกร็งพระพุทธเจ้าพระองค์จริงทรงเรียกเอาการนั่งแบบขัดสมาธิในท่านแรกพระองค์ทรงนั่งขัดสมาธิเพชรสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนและถึงเอาขาขวาทับขาซ้ายฝ่าเท้าทั้งสองข้างจะโผล่ขึ้นข้างบนเรียกว่าขัดสมาธิเพชรเหมือนอย่างพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรเบื้องแรกเบื้องต้นนั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อศพสะดุ้งมารตอนมารเข้าขจรคือทุกขเวทนาความทุกข์ทั้งท่านทางกายทางจิตรุมเข้าในรูปร่างกายเป็นมารเป็นขันธมารนั่นจึงขณะที่ทรงชี้พระหัตถ์ขวาที่นิ้วชี้ข้างพระหัตถ์ขวาลงว่าพระธรณีแผ่นดินเป็นพยานจึงเป็นสมาธิสองชั้นคือขาขวาทับขาซ้ายการนั่งในท่าต่อสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันจะมายอมตายในท่านั่งเพราะว่าการปฏิบัติในวาระสุดท้ายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่เข้าถึงความจริงจิตทานเหมาะกายถวายชีวิตอธิษฐานจิตว่าร่างกายเลือดเนื้อเชื่อไขร่างกายนี้จะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุทำสำเร็จถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์จะไม่ยอมลุกจากสถานที่นั่นยอมตายไปอยู่ที่นั่นนี่เป็นความเด็ดขาดในพระหฤทัยของพระองค์เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้บรรลุถึงความจริงรู้ถึงความปรารถนาสำเร็จโอทิยานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรม พวกเราก็เอาแบบอย่างนั้นเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินเป็นแนวทางฝึกฝนอบรมกายใจของเราเอาความเด็ดขาดความตั้งมั่นเชื่อมั่นศรัทธาความเชื่อมั่นเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ถึงความบริสุทธิ์ผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาธิคุณมีความเชื่อมั่นแน่วแน่นั่งแต่งท่าแต่งทางสบายน้อมใจระลึกเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาว่าปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์สาวกขอให้น้ำใจของพระพุทธเจ้าจงสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่สามารถรู้รูปด้วยปัญญาถึงธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญน้อมระลึกหรือว่าเป็นการเคารพในครูพระบรมครูหรือพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมอันเป็นเครื่องดำเนินที่ถูกต้องเคารพในพระอริยสงฆ์สาวกผู้เป็นหมู่สงฆ์สาวกที่ประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้ตามเห็นตามถึงความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นทุกภัยในวัฏสงสารถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระบรมศาสดาเมื่อบูชาคุณเคารพในครูในที่พึ่งที่พระรัตนตรัยแล้วกำหนดรู้คำเดียวพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในส่วนธรรมในใจส่วนเสียงธรรมะที่ผู้ที่อธิบายไปสัมผัสที่หูก็จะรู้เข้าสู่ใจของผู้เราเองเรียกว่าธรรมะกอบใจ นี่เป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยเป็นคู่กันไปธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนใจสอนสิ่งที่มีใจไม่ได้สอนดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากาตัวของคนเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละเป็นผู้มีจิตมีใจมีความรู้สึกนึกคิดประกอบอยู่ในกายจริงว่าในตัวของเราประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็ คือรูปร่างกายนามธรรมก็คือจิตใจที่รู้รูปและสิ่งที่สัมพันธ์ให้รู้ได้แก่เวทนาสามทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขายเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งที่สัมพันธ์อยู่กับใจผู้รู้ธาตุรู้ที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรวมมีแล้วอยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าก็มาหยิบยกเอาสิ่งที่มีอยู่นี่ยกขึ้นมาให้เราได้รู้ได้ดูได้เห็นธรรมะที่อยู่ในตัวของเราธรรมะคือกายกับใจรูปธรรมนามธรรมให้ฝึกฝนอบรมใจเรียกว่าธรรมชาติของใจเป็นธาตุรู้ถึงแม้จะเป็นธาตุรู้อยู่เดิมเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่เกิดที่มีโดยธรรมชาติไม่มีใครปรุงใครแต่งไม่มีใครสร้างไม่มีเทพเจ้าหรือเทวาองค์ใดมาสร้างจิตสร้างใจให้สัตว์โลกทั้งหลายบรรดาที่มีจิตมีใจคล้องอยู่กับรูปร่างตัวตนคนสัตว์นี่เป็นธรรมชาติเป็นทิฏฐิธรรมเป็นธรรมที่ตั้งอยู่หรือเป็นอยู่เองมีขึ้นเองคือธาตุรู้คือใจแต่มันยังมีสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่ากิเลสอาสวะคือมลทินของใจมลทินใหญ่ๆที่ให้รู้โดยรวมได้แก่ความโลภเรียกว่าโลภะโลภะมูลมูลเหตุให้เกิดทุกข์คือความโลภโทสะมูลมูลเหตุให้เกิดทุกข์คือโทสะราคะโกฏะโกรธรวมอยู่เป็นอันเดียวกันโมหะหลงอาการแห่งความหลงเป็นเมฆหมอกปิดบังแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเครื่องปิดกั้นความรู้จริงเห็นจริงรู้ก็ให้รู้แต่รู้ไม่จริงรู้ลางๆรู้ลังเลสงสัยจับจดหมดหลักที่ยังมีเหตุสามอย่างเป็นอาสวะเป็นมลทินอาศัยอยู่กับเจ้าธาตุรู้คือใจฉะนั้นจึงต้องมาหล่อหลอมมาขัดเกลามาขัดเก เขาหล่อหลอมด้วยตปะธรรมธรรมที่ให้เป็นความร้อนแผดเผาแร่ธาตุที่เป็นมลทินซึ่งรวมอยู่ในแร่ธาตุบริสุทธิ์หรือแร่ธาตุทองคำแร่ธาตุทองคำคือใจของเราเนี่ยยังมีสนิมยังมีขี้ยังมีผงของหินของดินของแร่ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์รวมอยู่ในช่างผู้ฉลาดเขาจึงรอร้องด้วยความร้อนสูงเพื่อให้แร่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างที่ผสมกันอยู่มันแยกออกไปแยกออกจากแร่ธาตุแห่งทองคำมันบริสุทธิ์เมื่อแยกกันออกไปจึงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของทองคำเป็นธาตุบริสุทธิ์ส่วนขี้ส่วนสนิมของทองคำที่กบกินกันอยู่ออกไปคนละอย่างละอย่างที่ถูกแผดเผาให้หมดสิ้นไปด้วยความร้อนอันสูงจึงเหลือแต่ความบริสุทธิ์แห่งแร่ธาตุทองคำมันแท้จริงได้มีธาตุรูปธาตุใจธรรมธาตุคือใจเนี่ยเหมือนกันเมื่อมันมีมาเองเกิดขึ้นเองแล้วแต่มันยังมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปะปนอยู่จึงต้องมาหล่อหลอมด้วยตปะธรรมคือสติขันติสมาธิปัญญาจะให้ธาตุรูปนี่เหลือแต่รูปบริสุทธิ์ได้พระสันติต้องมาสร้างความเพียรสร้างขันติเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์เป็นธรรมะเครื่องหล่อหลอมขันติตะโปตะปัสสิโนขันติเป็นตปะธรรมเพื่อแผดเผาความรุ่มหลงที่ปกคลุมใจอยู่ต้องสร้างขันติสร้างสติเรียกว่าความตั้งใจความจงใจแต่งกายแต่งความรู้ความนึกความคิดให้แน่วแน่เฉพาะหน้าจึงต้องมีสติธรรมสตินี่เป็นธรรมเครื่องคุ้มครองเครื่องบำรุงธรรมะส่วนอื่นให้มีความเจริญมีความแข็งแกร่งจึงว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปการะถ้าปราศจากสติทั้งปัญญาแล้วจะเป็นผู้ประมาทเป็นจิตที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองท ธรรมเป็นเครื่องรักษาใจเหมือนกันกับเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลคุ้มครองรักษาจิตนั่นก็จะนึกคิดปรุงฟุ้งไปตามกระแสของอาสวะของความอยากกระแสของความโกรธความโลภความหลงที่จะเป็นตัวพังนั้นความรู้นั้นให้กระเพื่อมเอียงไปตามจึงไม่มีความเป็นปกติจึงไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองต้องสร้างสติให้มีกำลังแต่เป็นสติอาระสติอาระเป็นสติที่อบรมบ่มให้กล้าเรียกว่าสติสีสติความระลึกรู้อบรมบ่มด้วยความเพียรความเพียรด้วยสัจจะด้วยความตั้งใจจงใจให้ต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนจึงเรียกว่าไม่ประมาทว่าสติธรรมมีสติเป็นคู่ของใจอยู่ทุกอิริยาบถขณะนี้เดี๋ยวนี้เรารู้อยู่ตั้งสติระลึกรู้เป็นผู้ของใจรู้อยู่กับอารมณ์แห่งความระลึกเห็นในอุบายแห่งสมถะธรรมอุบายแห่งการฝึกเพื่อให้ใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งมีอยู่ถึง40มีอยู่ถึง40อาการที่ท่านบอกไว้กรรมฐาน40ห้องแก่อนุสติ10สติ10สุภะ10กสิณ10ธาตุอวฐาน4พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญาอนุสติ10การกำหนดรูปพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติสติรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าธัมโมรู้ธัมโมธัมโมเป็นสติรู้ในคุณพระธรรมคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเรากำหนดรู้เอาบทเดียวพุทโธพุทโธให้แน่วแน่ต่อคำว่าพุทโธพุทโธแต่ถ้าจะขยายแยกออกไปคุณของพระพุทธเจ้า10ประการเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกหรือธรรมแห่ง ความเป็นพุทธะทำเครื่องนำให้เข้าสู่ความเป็นพุทธะทำของผู้ประพฤติปฏิบัติตามสำเร็จเข้าสู่ความเป็นพุทธะรูปตื่นเบิกบานนี่ว่าคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณพระสงฆ์จิตของพระพุทธเจ้าอาจจะกำหนดแยกออกไปเป็นอาการอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรภุริสัตถัมมสารถิตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติงที่สวดพุทธคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสมีวิชาและจรณะถ้าจะกำหนดรู้ไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้ขยายออกไปเพื่อเป็นอารมณ์เครื่องกอบใจให้แน่วแน่ให้แน่นแฟ้นอยู่ในพุทธคุณไม่ให้เผลอเลยไม่ให้สายแสไปสู่อารมณ์เรื่องอย่างอื่นก็ทำได้กำหนดได้ใหม่กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธรูปกำหนดนับดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการกระชับความแน่วแน่ของสติเข้าไปหายใจเข้ารูปพุทหายใจออกรูปโธนับหนึ่งหายใจเข้ารูปพุทหายใจออกรูปโธนับสองหายใจเข้ารูพุทธหายใจออกรูโทนับสามไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสิบไม่เผลอไม่เผลอแน่วแน่รูสิบมั่นใจในความรู้ว่าไม่เผลอกำหนดนับต่อไปจนถึงยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบจนถึงร้อยร้อยกำหนดนับหนึ่งไปจนถึงร้อยเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแนวไม่เผลอนั่นเองสติความระลึกรู้จากการฝึกจนเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้รอบจิตรู้รอบในจิตไม่เผลอเป็นพลังเห็นความแน่วแน่มั่นคงได้นี่เป็นอุบายทำยังไงจิตของเราจะไม่กระโดดโลดเต้นไปตามสัญญาอารมณ์อย่างอื่นจะอยู่กับงานงานที่ให้ทำงานที่ให้รูปงานที่ให้ดูรูปพุทธรูปโทรูปพุทธรูปโทรกับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นการสร้างอาวุธคือทำอาวุธแก่สติใส่ใจมีความมั่นใจให้แน่วแน่ไม่ท้อถอยไม่ทอดทุระเพราะว่ามันจะไม่มีกำลังได้เร็วๆเหมือนอย่าง ความอยากความคิดสติจะมีสติได้มีกำลังได้ด้วยการฝึกฝนให้ชำนาญด้วยการเพ่งด้วยการระลึกจึงว่าจะเริ่มสติจะเริ่มฌานฌานะคือการเพ่งสติระลึกรู้เพ่งรู้อยู่กับคำบริกรรมคำระลึกนั่นเองเมื่อสร้างอาวุธสร้างเครื่องมือในการหล่อหลอมในการที่จะไล่สนิมของใจมีความโลภความโกรธความหลงความหลงนั่นแหละเป็นเบื้องต้นที่จะทำลายความหลงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นความรู้เป็นความแจ่มแจ้งใส่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเท่านั้นอย่างอื่นทำให้แจ้งไม่ได้ทำให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าสติสร้างฐานของธรรมทั้งหลายคือสร้างสติธรรมศึกษาจดจำขอทำอย่างอื่นนั่นเป็นการใช้สัญญาจดจำหรือใช้สติแต่สติยังไม่แก่กล้าเป็นขาดวักขาดตอนการมาเจริญจิตภาวนาด้วยการทำความระลึกรู้ให้ต่อเนื่องเป็นการทำให้มากทำให้หลายทำให้เจริญตามในธรรมะแห่งโพชฌงคสูตรพระพุทธเจ้าสอนพระสูตรโพชฌงคสูตรโพชฌงโฆสติสังคาโตก็เป็นเรื่องของสติธัมมานังวิจโยตถาเมื่อสติตั้งมั่นแน่วแน่ก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ่มแจ้งเป็นไปเพื่อวิริยะความเพียรให้ต่อเนื่องกันสติเป็นฐานสำคัญระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้ต่อเนื่องเป็นปัจจุบันปัจจุบันไม่มีการไม่มีเวลาถึงว่าอากาลิโกการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกน้อมเข้ามาล่องเรียกเข้ามาเรียกมาที่ใจน้อมเข้าที่ใจโอปนายิโกน้อมเข้าที่ใจทำความรู้สึกนึกคิดให้ต่อเนื่องกันเป็นการเจริญสติให้มากธรรมะวิจยะความสอดส่องรู้ทันขณะจิตที่จะนึกจะคิดไปเรื่องอย่างอื่นหรือเมื่อมันนึกมันคิดไปรู้เรื่องความนึกความคิดเรื่องของอารมณ์นั้นเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความสงบระงับก็จะ นิดพิจารณาดูตามไปแต่ถ้าอารมณ์นั้นเป็นไปเพื่อความกำเริบแห่งความฟุ้งซ่านลำคาญเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาตัดกระแสแห่งความคิดไม่ไต่ตามถึงว่าโอปนิทนายโกน้อมคืนเข้ามาหาความรู้ผู้รู้คือใจผู้ไปตามรู้ความนึกคิดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาน้อมคืนมาที่ใจผู้รู้รู้ภายในรึกไว้ความเพียรเพียรระลึกต่อเนื่องกันเมื่อเพียรระลึกให้ต่อเนื่องก็จะรวมสงบเข้าไปคือปิติปิติความเบากายเบาใจอิ่มกายอิ่มใจก็เป็นความสุขปิติสุขความสุขเกิดแต่ปิติธรรมความอิ่มในธรรมความเบิกบานในธรรมคือความจริงปิติเอิบอิ่มสติความเร่าร้อนทั้งหลายสงบไปสติความสงบใจปิติความอิ่มใจสติความอิ่มความสงบใจสงบจากความคิดปรุงฟุ้งซ่านลำคาญสงบจากความหลงสงบจากความโกรธสงบจากความโกรธเป็นสติสติธรรมสงบของใจสงบจากข้าศึกอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกใจก็มีความตั้งมั่นในตัวเองรู้ตัวเองเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสมาธิความสงบใจมีความตั้งมั่นของใจมั่นในความรู้ตัวเองโดดเด่นโดยเฉพาะตนเฉพาะความรู้มุนีผู้เจริญสติเจริญธรรมวิจยะให้เกิดปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาย่อมเป็นไปเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอริยสัจจะทำรู้จริงเห็นจริงในมรรคปฏิปทาคือการดำเนินปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาให้ยิ่ง เป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความดับแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในทุกขสัจต้องดำเนินตามสายทางแห่งอริยมรรคเมื่อมีการเจริญมรรคให้ยิ่งมีประพฤติปฏิบัติโอปนายิโกนอกเข้ามาสู่กายสู่ใจสู่การประพฤติปฏิบัติจึงมีใจเป็นธรรมชาติรูปปฏิบัติให้เกิดพลังงานสติสมาธิและปัญญาสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องรอร้องเป็นเครื่องเผาผลาญของเทียมจะทำปฏิรูปทำที่เป็นของเทียมของปลอมเผาผลาญด้วยสมาธิปัญญาจะเรียนแต่ความแย่แจ้งความบริสุทธิ์แห่งจิตได้ตัดเสียสิ่งทุกข์ทำความสงบของทุกข์ทั้งหลายสงบระงับไปสิ้นสุดเชื่อคืออุปทานกรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจสิ้นสุดไปได้มรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะความดำริถ้าเห็นชอบดำริชอบเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็แก่ความแก่เป็นทุกข์แก่ก็เจ็บความแก่ความค้ำค่าเป็นเหตุให้เจ็บเจ็บค่อยปวดเป็นทุกข์มีความเจ็บก็มีความตายความเปลี่ยนแปลงการที่จะตายเสวยทุกขเวทนาถ้าตายแล้วผมไม่มีทุกข์คือกายกับจิตแยกจากกันนะมันมีทุกข์มันมีความกระวนกระวายขณะที่ยังไม่แยกกันเข้าสู่หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกายกับจิตจะทิ้งกันมันเป็นความกระทบกระทั่งด้วยทุกขเวทนาฉันท่านเห็นว่าความตายเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นความจริงเป็นสิ่งที่บีบคั้นที่ทนได้ยากจึงหาหนทางเพื่อจะไม่ทุกข์จึงมีความเพียรมีความอดทนต่อสู้ในการเจริญเมตตาภาวนาในการรวมจิตรวมใจมีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจ ก็เห็นภัยแห่งทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทุกข์เพราะความวิปโยคพัดผ่านจากของรักของสอดใจถ้าแก่ก็ไม่อยากให้แก่เป็นทุกข์ตายก็ไม่อยากให้ตายเป็นทุกข์มีแล้วไม่อยากให้เสียไปเป็นทุกข์มีขึ้นมาแล้วอยากให้หายไปเป็นทุกข์ความเจ็บความปวดนั่งนานเจ็บปวดอยากให้ความเจ็บความปวดหายอยากให้มันมีก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าเฉยๆเป็นกลางๆทุกข์ก็ตามสุขก็ตามทุกข์เกิดขึ้นสุขดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปทำใจไว้เป็นกลางกลางรู้ความรู้ไว้เป็นกลางกลางมันก็ไม่เป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ทุกข์ตามเป็นจริงจึงดำริเพื่อออกจากทุกข์ความเห็นชอบเกิดขึ้นความดำริก็ชอบเป็นส่วนของจิตใจโดยเฉพาะความเห็นชอบความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นกิริยาการเกี่ยวกับกายกับวาจาการงานการงานที่ทำของกายส่วนเกี่ยวกับกายส่วนเกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยงานที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยการงานที่ไม่ปฏิสลายไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกเป็นการงานที่ชอบทางกายความนึกความคิดไม่คิดในการเบียดเบียนไม่คิดในการอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นการงานทางจิตที่ชอบคิดคิดเพื่อให้อภัยคิดก็คิดเพื่อช่วยเหลือคนเองนี่แหละให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานพ้นจากความหลงช่วยเหลือตนเองเพื่อให้พ้นจากความหลงด้วยการมาเจริญจิตภาวนาการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นเป็นอุปกรณ์ของใจทำเครื่องอาศัยของใจเป็นการงานชอบภายนอกภายในมากัมมันโตสัมมาชีโวเรื่องชีวิตชีวิตของกายเรื่องด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารเรื่องด้วยการให้ที่อยู่ที่อาศัยพอสะดวกสบายพอประมาณเรื่องอาหารกายอาหารใจความดีอารมณ์ที่ดีเหตุแห่งความดีเป็นอารมณ์ที่ดีของใจอารมณ์อันใดเป็นไป ื่อความฟุ้งซ่านลำพานถอนเสียจากอารมณ์นั่นทวนกระแสไม่ใจตามทวนเข้ามาหาอารมณ์ที่เป็นให้เป็นเหตุให้เกิดความสงบระงับเยือกเย็นเป็นสุขของใจด้วยพุทธานุสติหรือคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติหรือคุณพระธรรมสังฆานุสติหรือคุณของพระสงฆ์ญาคานุสติหรือถึงคุณแห่งความบริจาคความเสียสละของเรานาปานสติระลึกถึงคุณแห่งลมหายใจที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้ติดต่อกันถ้าไม่มีลมหายใจสิ้นสุดชีวิตอินทรีย์สิ้นสุดลงที่มีความสืบต่อกันได้เคลื่อนไหวไปมาเป็นกินดื่มทำพูดคิดกันได้ต้องมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยลมระลึกถึงคุณของลมว่าระลึกอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกก็จะเป็นอารมณ์แห่งความชุ่มชื่นเบิกบานของใจและกลอมใจให้รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้อาหารใจชีวิตของใจเลี้ยงด้วยอาหารที่ชอบอาหารที่ให้ชุ่มเย็นเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์ต่อใจใช้เสียงจะใช้กับเวลามีเหตุสัมผัสซึ่งกันและกันที่จะต้องพูดต้องจาจะต้องกล่าวกล่าวให้เป็นเสียงสุภาษิตให้เป็นเสียงชวนให้เกิดความรู้ความรอบรู้เกิดการสร้างสรรค์ให้เจอความหายนะจากเสียงใช้เสียงเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสัมมาวาจาเป็นความชอบวาจาชอบสัดส่วนในการให้รู้โทษรู้คุณโทษของความไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาความเผลอเลอจะเป็นโทษให้เกิดความวุ่นวายสายแสของจิตใจนี่ว่ากล่าวในศีลกถาทานกถาธรรมานิสังสกถาถาแห่งการพูดการกล่าวพูดเรื่องของศีลเรื่องของความเสียสละจาคะพูดเรื่องของความเสียสละสัญญาอารมณ์ต่างๆในจิตใจความเสียสละความสุขนิดๆหน่อยๆมาเพื่อทำบำเพ็ญความสุขยิ่งให้เกิดขึ้นด้วยสม าธิสุขปัญญาสุขท่านเรียกว่าความสุขในสมาธิสมาบัติความสุขในความวิเวกกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกกายไม่แล้วคนคุกคีกระทบกระเทือนอยู่กับหมู่กับคณะกับการกระทำงานต่างๆวุ่นวายกายวิเวกเช่นพวกเรามาพิจารณาธรรมอยู่ขณะนี้ก็เรียกว่าเอากายออกจากความวุ่นวายในฝูงชนในสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆทำตนของตนเป็นบุคคลผู้เดียวเรียกว่ากายวิเวกความวิเวกในที่สงบสงัดจิตตวิเวกลมใจกรองใจด้วยสติด้วยความระลึกรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวแน่วแน่หรือได้ใจไม่มีเครื่องรู้เครื่องระลึกหลายอย่างก็เป็นจิตตวิเวกความนึกคิดในสิ่งเดียวไม่ได้วุ่นวายสายแสตามเรื่องสัญญาลมนั้นมันนี่อดีตอนาคตนี่ก็เป็นจิตตวิเวกสบายสงบเป็นจิตมีอารมณ์มันเดียวเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เบาสบายอุปธิวิเวกสงบจากความโลภโกรธหลงสงบจากอาสวะเครื่องเล่าร้อนเดี๋ยวอุปธิวิเวกวิเวกจากกิเลสอาสวะไม่มีในจิตมีแต่จิตอันเดียวมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นหนึ่งโดยเฉพาะความรู้อันเดียวเป็นความสุขสุขความสบาย สัมมาวาจากล่าวการสงบการระงับการออกจากความวุ่นวายส่วนอยากเป็นส่วนเกี่ยวกับกายกับวาจาเราเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสติระลึกชอบเพียรระลึกให้ต่อเนื่องกันจนเป็นความมั่นคงตั้งมั่นของใจสมาธิความตั้งมั่นของใจสติความระลึกรู้ของใจเพียรระลึกรู้จนตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งในอารมณ์อันเดียวได้เป็นเอกคตาจิตเอกคตาธรรมจิตนึกสิ่งเดียวรู้สิ่งเดียวรู้ละเอียดวางอาการแห่งสัญญาอารมณ์ภายนอกลงไปถึงความจริงแห่งรู้คือใจเด่นท่านเรียกว่าเอกคตาธรรมธรรมคือใจอันเดียวนี่เป็นอาการของกายของใจของวาจาที่ถามมา ทั้ง8อาการเรียกว่าอาการ8หรือมรรค8ประชุมรวมเข้าลงมาเป็นเรื่องของใจของใจอันเดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อรู้อาการทั้งหลายอาการของกายของวาจารูปกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงว่าประชุมมรรคลงสู่สัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบปัญญาชอบอันเดียวเท่านั้นตัดกระแสของทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความโลภเกิดเพราะความหลงโกรธเกิดเพราะความหลงความมืดมืดน้อยมืดมากเกิดเพราะความไม่มีแสงสว่างสว่างไม่ดีกลายเป็นความมืดความดำทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นด้วยดวงไฟดวงอาทิตย์ความมืดหายไปความมืดภายในใจมืดเพราะความหลงมืดเพราะโมหะทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นแสงสว่างของใจสว่างแห่งดวงปัญญาจิตปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างสู่แสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได ความแห่งปัญญาตัดความยึดมั่นถือมั่นความรุ่มความหลงทั้งหลายลบล้างความมืดทั้งหลายออกไปความรู้แจ้งเกิดขึ้นที่ใจมันเหมือนกับไฟเผา องค์ตามหาบัวท่านเทศท่านว่าตัวของเราเหมือนกับท่อนฟืนเวทนาเหมือนกับไฟเผาความร้อนร้อนหนาวๆเนี่ยเมื่อหยดเมื่อไหลเรานั่งก็เหมือนกันนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิก็เหมือนกันเราเดินก็เหมือนกันเดินเมื่อหยุดเดินภาวนาเดินจงกรมแยกว่าการนั่งมันสู้เวทนายากเป็นทุกข์มากถ้าเดินมันจะไม่ทุกข์เท่าไหร่เดินเดินอธิษฐานเดินไม่หยุดเดินไม่หยุดเดินอยู่ตลอดก้าวขาอยู่ตลอดหยุดอยู่ที่แรกเดินไปเดินมากลับไปกลับมาหมดภาวนากำหนดบริกรรมเวลาเดินก็กำหนดรูปเหมือนกันกับเรานั่งนั่นแหละลมหายใจเหมือนกันแต่เวลามันเหนื่อยก็ยืนกำหนดปกติแล้วก็กล้าเดินนี่เวลาจะทดสอบทุกข์จริงๆไม่ยืนยืนเดินตลอดเดินไม่หยุดเดินผ่านไปสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปอะไรอากาศหนาวๆนี่เรียกผมผ้าจีวรเหนื่อยอะไรเกิดความร้อนเนี่ยเกิดทุกขเวทนาไม่รู้ว่าในเพื่อนเหนื่อยว่าเจ็บว่าปวดอะไรรวมเป็นอันเดียวกันเป็นความร้อนไปเลยหยดสอบติ้งเลยอ๋อหยดก็ช่างมันไม่ยืนติดต่อเข้าไปเลยจิตบอกให้หยุดโอ้ยเหนื่อยจะตายจะตายไม่ฟังมันเนี่ยมันจะสติจ่อเข้าไปเรื่อยๆเอาตายเป็นตายที่สุดมันอยู่ที่ไหนที่สุดมันอยู่ตรงไหนจะให้รู้ที่สุดของทุกขเวทนาไปมาก็ผ่านจากความร้อนเป็นความเย็นเย็นก็เย็นจนเหงื่อซึมอีกแล้วเย็นก็ซึมเหงื่อร้อนก็ซึมเหมือนกับความเย็นอากาศเย็นก็เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นไอน้ำหยดน้ำร้อนก็เป็นไอน้ำหยดน้ำเพราะงั้นกันในร่างกายเราเนี่ยเกิดมันทุกข์จนเป็นความร้อนผ่านความร้อนเป็นความเย็นเงื่อซึมไปทั่วเหมือนกันเย็นจนเงื่อออกร้อนจนเงื่อออกสู้ลงไปเรื่อยมันสุดท้ายมันก็เปลี่ยนกันร้อนเปลี่ยนกันเย็นเห็นว่าแล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ดูใครเป็นผู้สุขใครเป็นผู้ทุกข์มันก็มีใจแล้วนั่นแหละเป็นผู้รู้ างกายจะร้อนร่างกายจะเย็นช่างมันเอาไปมาพอมันเวลามันวางสำหรับมันวางสุขวางทุกข์ใจมันวางสุขวางทุกข์มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันก็เป็นหนึ่งจะว่าใจเป็นใจโลกนี่แหละโลกมันความสุขความสบายมันต่างจากความสบายที่มันเปลี่ยนมันทุกข์กับสุขมีสุขเพราะความวางเพราะความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนท่านเรียกว่าอุเบกขาเป็นกลางกลางของใจก็เป็นความสบายไม่มีเวลาไม่มีนาทีไม่มีชั่วโมงเป็นหนึ่งเดินอยู่ทั้งคืนเป็นหนึ่งคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นกลางกลางคือไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติเรียกว่ามันผ่านทุกขเวทนาผ่านสุขเวทนาเพราะฉะนั้นจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเรียกว่าทั้งสี่ทุกข์เท่านั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นจะรวมจะวางวางได้เป็นสมาธิได้ทั้งในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเวลามันจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านได้ทั้งยืนเดินนั่งนอนรอล้อมเข้าไปด้วยความมั่นคงสมาธิความตั้งมั่นความสงบของใจเลย มันรวมลงเป็นใจอันเดียวได้ที่มีอิริยาบสู้เพื่อให้รู้ที่เกิดที่ดับรู้ที่สุดของสุขของทุกข์ทุกขเวทนาสุขเวทนาก็รู้ที่ใจนั่นแหละประสมลงที่ใจนั่นสุดท้ายอยู่ที่อื่น จุบันจิตปัจจุบันธรรมทำสติให้มันเป็นปัจจุบันการไม่มีเวลาแต่เวลาเรามานั่งเข้าที่เข้าทางก็ต้องประดวบประกอบด้วยองค์แห่งสติที่ต่อเนื่องกันจึงเป็นสมาธิสติสมาธิเกิดความรู้ความเห็นสัมมาทิฏฐิจะประชุมลงด้วยการวิตกวิจารพิจารณาปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องคลี่คลายด้วยปัญญาปัญหาแห่งความรู้ความสัมผัสกับจิตใจคลี่คลายด้วยปัญญาความโกรธมันเกิดขึ้นต้องโกรธเกิดขึ้นผูกโกรธไว้ที่ทายด้วยปัญญาความโลภความโกรธต้องแก้ด้วยปัญญาความหลงเมื่อมีปัญญาแต่ความหลงจึงไม่มีจึงเป็นความรู้ยึดหลงในความคิดนี่แหละจะคิดจะคิดให้มันตกคิดให้มันแตกให้ใจสบายยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งผูกยิ่งมัดยิ่งวุ่นวายเมื่อคิดไปคิดมามันเป็นสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งจะตามคิดตามปรุงเท่าไหร่มันยังไม่มีที่สิ้นสุดตามสังขารวิธีแก้ก็คือหยุดคิดธรรมะปูดุลนั้นมาคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งคิดยิ่งหลงยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งก็หยุดคิดจะหยุดคิดได้คือให้มันคิดสิ่งเดียวนี่แหละรู้สิ่งเดียวก็มาตามคิดไม่ตามคิดตามปรุงในเรื่องที่มันปรุงฟุ้งนี่มารวมหยุดรวมความหยุดคิดการหยุดคิดรู้สิ่งเดียวสติต่อเนื่องเป็นสมาธิแน่วแน่หายฟุ้งซ่านลำคาญทีนี้ก็อาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ที่ไหนเมื่อมีฐานแห่งสติสมาธิแล้วคิดว่าพิจารณายกจิตขึ้นสู่การเจรณาค้นคว้ารู้ความจริงเข้าใจความจริงเข้าใจถึงเหตุถึงผลนี่อยู่ที่ไหนที่ใจเนี่ยออกจากใจคิดความปรุงคิดปรุงออกจากใจจากผู้รู้รู้นี่แหละร รู้เหตุรู้ปัจจัยของมันจึงจะสงบจึงขาดออกไปได้จึงว่าประชุมแห่งความรู้ตามเป็นจริงประชุมมรรคลงสู่ปัญญาเห็นชอบเข้าใจความจริงแต่ละอย่างก็อย่างเป็นจริงก็สงบลงที่ใ ไม่ทุกข์เพราะพูด ุกข์เพราะทำไม่ทุกข์เพราะคิดเวลามันไม่เป็นธรรมไม่เข้าใจในความเป็นจริงคิดก็เป็นทุกข์ยิ่งคิดยิ่งทุกข์พูดเป็นทุกข์พูดแล้วก็เป็นทุกข์ตามหลังกระทำแสดงออกทางกายเป็นทุกข์ตามหลังเมื่อเข้าใจในความเป็นจิตด้วยปัญญาล่ะทุกข์ท่านจึงว่าไม่มีทุกข์ปวดก็ไม่มีทุกข์เดินนั่งนอนไม่มีทุกข์คิดก็ไม่มีทุกข์ที่ว่าขันธ์ห้าทำงานตามปกติของเขาไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความเมื่อความหลงทำให้แจ้งสิ่งวิชาแล้วในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทุกข์มันเป็นผลเหตุให้เกิดทุกข์ว่าสมุทัยสมุทัยสมุฐานสมุฐานของทุกข์ทุกข์มาจากเหตุมรรคก็เป็นเหตุที่จะให้ทุกข์ดับทุกข์ดับไปเพราะเหตุเพราะมรรคสติปัญญาทุกข์มันกำหนดรู้ทุกข์มันเป็นสิ่งที่จะต้องละมันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เฉยๆหรือว่าเป็นเพียงสภาวะทุกข์เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ละก็คือละเหตุคือสมุทัยคือความอยากตัณหาสามตัณหาคือความอยากความอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์ถ้าความอยากไม่มีในจิตไม่มีทุกข์อยากสามอยากสามอาการก็รวมเป็นความอยากอันเดียวเป็นตัณหาอันเดียวมันแยกของสามอาการอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้มีให้เป็นเวลานั่งภาวนาไปนานๆเกิดความทุกข์อยากให้มันหายนั่นคืออยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นอยากให้ความทุกข์หายอยากสุขสบายอยากให้มีให้เป็นอยากให้มีสุขอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นอยากไม่ให้มีทุกข์ก็เป็นทุกข์เพิ่มทุกข์ทั้งสองอย่างถ้าเฉยๆเป็นกลางๆไม่เป็นทุกข์แต่ว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากให้มีให้เป็นอยากภาวะอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นอยากวิภาวะกามภาวะอยากไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมีพอใจในเสียงไพเราะไม่ยินดีพอใจในเสียงที่ไม่ไพเราะเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีพอใจในรูปมีพอใจในความสัมผัสโผฏฐัพพะ ตัณหาความไข้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากำหนดรูปความอยากเรานี่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจนี่เกิดขึ้นเพราะความไม่มีสติไม่มีปัญญาออกรูปใจสอนใจให้รู้ตามความเป็นจริงว่าโมหะอวิชชาเมื่อเจริญสติสมาธิมั่นคงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาที่วิจัยวิจารแยกรูปแยกนามใจตาเป็นจริงแล้วไม่มีความมืดไม่มีความหลงเรียกว่ามรรคเหตุทำลายเหตุเหตุคือมรรคทำลายเหตุคือวิชาทำลายเหตุคือสมุทัยคือความอยากรู้เท่าความอยากละความอยากได้อาศัยความอยากรู้เท่าความอยากละความอยากทุกข์ก็ไม่มีสมุลังตัณหากับปุญหาถอนตัณหากับทั้งมูลละถอนความอยากทั้งอวิชชาความไม่รู้ทำให้รู้วิชชาโตปริมิตุโตต้องเป็นผู้สิ้นจากทุกข์ทั้งปวงวิถีของโลกของธรรมวิถีของธรรมหรืออะธรรมหินธรรมมัชฌิมธรรมปนิตธรรมคำว่าธรรมมีสามขั้นทำเลวทำเลวหินธรรมทำเป็นไปเพื่อทุกข์หินธรรมมัชฌิมธรรมทำเป็นไปเพื่อความรู้ความเป็นกลางกลางปณิตธรรมทำที่ละเอียดถอดถอนความรุ่มหลงด้วยปัญญาชอบมาทำเป็นเครื่องชำระเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าเหตุทำลายเหตุแห่งทุกข์ทำลายเหตุแห่งสุขทำลายเหตุแห่งทุกข์เหตุสิ้นสุดลงทุกข์ก็ไม่มีเหตุเจริญขึ้นสุขก็เกิดขึ้นเหตุแห่งสุขว่าสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์เป็นเหตุแห่งนิโรธคือความดับทุกข์สมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ลบล้างสมุทัยด้วยมรรคเมื่อจิตไม่มีความอยากมีอาการอยากอาการดิ้นรนก็สบายใจใจสบายเพราะไม่มีลูกศรคือความอยากเสียบอยู่ในความรู้คือใจถอนลูกศรถอนความอยากกับทั้งมูลละด้วยปัญญาจึงต้องประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ต้องเจริญธรรมอาศัยกายอาศัยจิตอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยจิตเข้าใจในเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องจิตตามความเป็นจริงพบความสุขความสบายแท้จริงได้ไม่มีสิ่งอื่นมาดีเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเรื่องได้เรื่องมีวิชาความรู้สติปัญญาอย่างอื่นไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อความสุขทางใจแท้จริงนอกจากจะเดินสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอันนี้เป็นที่พึ่งมาทำเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นสิ่งสุดทุกข์ภายในใจได้